samo njen. I sve što sam imao izgubio za tren, a to ume da boli u srcu stvori trag, jer mi niko kao ona nije bio tako drag. Moje misli kad nje lete iz časa u čas, i sve su manje šanse, šanse za njen spas. Da je s drugim otišla, bolelo bi manje, on je sa njom, to bi bilo bolje stanje. Al kad Bog ti uzima jedino što voliš, ti možeš da plačeš i da se njemu moliš. A kad molitve ne vrede i kad ostaješ sam, koliko to boli ja najbolje kaži znam. Kaži mi da voliš me, ko pre, kaži ti. Imam samo sliku koja seće me na nju, iako i dalje ne shvatam da ona nije tu. Razbolela se pre nekih godinu dana, lekari su tvrdili to je srčana mana. Neki drugi oblik, a oni znaju šta je to što su pogrešili, nekog život staje. O Bože, zašto ja nisam otišao sa njom, da je volim istom uđem u njen večni dom. Zašto u životu samo mene tuga prati, sve bih svoje dao da ona može da se vrati. Još su mi u glavi zadnje reči od nje. Molim te, kaži mi.